Wszyscy razem w Media Expert. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 6 listopada, minęła godzina 14. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Premier Mateusz Morawiecki przedstawił nowy pakiet rozwiązań dla gospodarki, który ma uchronić miejsca pracy. W Polsce potwierdzono dziś ponad 27 tysięcy zakażeń koronawirusem. Zmarło 445 osób, które chorowały na COVID-19. Białoruski reżim krytykuje niezależny raport OBWE, z którego jasno wynika, że wybory prezydenckie zostały sfałszowane. Premier Mateusz Morawiecki poinformował o szczegółach kolejnej odsłony tarczy antykryzysowej. Znalazły się w niej m.in. dofinansowanie dla firm, zwolnienia z ZUS-u i dopłaty do leasingów. Łączymy się z Karolem Surówką, który jest przed kancelarią premiera. Karolu, co dokładnie znajdzie się w nowej tarczy? Po pierwsze, wprowadzone zostaną subwencje do 70% kosztów stałych dla firm, których obroty spadły o 30% w porównaniu do poprzedniego roku. Tarcza finansowa dla dużych firm zostanie wydłużona przynajmniej do marca. Większe przedsiębiorstwa uzyskają również gwarancje płynnościowe. Do tego dochodzą dopłaty do miejsc pracy w ramach postojowego, przedłużenie zwolnień z ZUS-u, dofinansowanie do leasingów oraz dopłaty dla firm, które chcą się przebranżowić. Te rozwiązania mają uratować miejsca pracy w czasie kolejnych ograniczeń związanych z pandemią. Ograniczeń, których wprowadzeniem, jak zaznaczył dziś premier, było konieczne, by chronić życie najsłabszych. Wiem, że to jest bardzo trudne. Przepraszam wszystkich za wszystkie trudy, za bardzo trudny czas, który dzisiaj z nami jest. Mam nadzieję, że również i ten czas, dzięki tym instrumentom trochę łatwiej, przetrwamy. Kolejna odsłona tarczy antykryzysowej będzie kosztowała około 10 miliardów złotych. Ta kwota może wzrosnąć nawet dwukrotnie, jeżeli za tydzień, dwa będzie konieczne wprowadzenie całkowitego lockdownu. Część z zapowiedzianych dziś rozwiązań będzie jeszcze musiał zatwierdzić parlament. Mówił Karol Surówka, dziękujemy za te relacje. Ministerstwo Zdrowia potwierdziło przed południem nieco ponad 27 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Niemal tyle samo co wczoraj. Zmarło 445 osób, które miały COVID-19. To największa liczba zgonów od początku pandemii. W związku z eskalacją rząd apeluje o zaniechanie wszelkich manifestacji. Takie gromadzenie się wielu ludzi na ulicach przyczynia się do wzrostu zakażeń, mówił w Polskim Radiu Białystok wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Niestety dochodzą do nas w tej chwili informacje, że ta zwiększona ilość nowych zakażeń to także jest efekt tych niedawnych demonstracji na polskich ulicach. Może nie dotyczy to osób młodych, ale to są osoby, do których te osoby wróciły, czyli rodzice, dziadkowie. No to jest bardzo niepokojące. Zgodnie z obowiązującym prawem zgromadzenia są nielegalne z powodu pandemii koronawirusa. Białoruskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych krytykuje wnioski płynące z niezależnego raportu OBWE. Dokument potwierdził, że wybory prezydenckie na Białorusi zostały sfałszowane. W związku z tym brytyjski minister spraw zagranicznych Dominic Raab wezwał w czwartek do przeprowadzenia nowych wyborów prezydenckich na Białorusi. Więcej w korespondencji Włodzimierza Paca. W oświadczeniu, które publikuje białoruskie MSZ, czytamy o głębokim żalu w związku z tym, że oficjalnego stanowiska Mińska nie usłyszano lub nie zechciano usłyszeć. Władze Białorusi informują jednocześnie, że ponownie potępiają próby wywierania politycznej i gospodarczej presji na Republikę Białorusi jako suwerenne państwo członka OBWE. Tymczasem przeprowadzone przez OBWE niezależne dochodzenie wykazało, że istnieją niepodważalne dowody na to, iż wybory prezydenckie na Białorusi przeprowadzone 9 sierpnia zostały sfałszowane. W raporcie zaznaczono też, że władze białoruskie dopuściły się masowych naruszeń praw człowieka w odpowiedzi na pokojowe demonstracje i protesty. Dalej w raporcie można przeczytać, że ludzie odpowiedzialni za to wszystko są bezkarni. Według raportu nieustannie atakowana jest też wolność mediów. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. Muzeum Historii Polski organizuje z okazji Święta Niepodległości grę online Tak zmienił się świat. Jest ona częścią organizowanego co roku 11 listopada Przystanku Niepodległości. Partnerem projektu jest Polskie Radio. Rzecznik prasowy muzeum Marek Stremecki wyjaśnia, że tematem przewodnim gry będą przemiany komunikacyjne i kulturowe na początku XX wieku i pokazanie, jak Polskie Radio zmieniło życie społeczeństwa. W jaki sposób dzięki nowoczesnej technice otworzyła się dostępność do informacji, do edukacji, do kultury, sportu właśnie w okresie 20-lecia międzywojennego.

Proszę Państwa, trójka do trzeciej, 10,5 minuty po godzinie 14 o gustach porozmawiamy, ale jeszcze chciałbym podać Państwu szczegóły. Agnieszka Łukasiewicz za konsoletą, Monika Rutkę przygotowała program, Piotr Firan. Jesteśmy tutaj. Minut po godzinie drugiej. Ze mną Agnieszka Gniotek, historyk sztuki, właścicielka galerii. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Organizuje pani spotkania online pod tytułem O gustach się dyskutuje. Co się kryje pod tym tytułem? Trudno to też nazwać spotkaniami, chociaż faktycznie chcielibyśmy, żeby taką formułę to miało, ale czasy mamy dziwne. To są takie audycje live w social mediach. Faktycznie pod hasłem O gustach się dyskutuje, bo takiego właśnie jestem zdania, że sztuka jest przestrzenią, sztuki plastyczne są przestrzenią tak ciekawą, że warto jest zdecydowanie na ten temat rozmawiać. Poza tym gust ma każdy z nas, no tylko jedni mają lepszy, drudzy mają gorszy. Ale też ważne, żeby wiedzieć, że gust to nie jest kwestia, to nie jest coś, co jest nam dane raz na zawsze. Gust to jest coś, co się ćwiczy, trochę jak z kondycją fizyczną. Chodzimy na siłownię, kondycja jest. Nie chodzimy, no to nie bardzo. I tą siłownią dla gustu, jeżeli chodzi o sztuki plastyczne, estetykę, to są książki o sztuce, to jest oglądanie wystaw, to jest zapoznawanie się tam rynku aukcyjnego, danie katalogów, no i ogromne zasoby sztuki w internecie, choć oczywiście obcowania ze sztuką na żywo nic nam nie zastąpi. Pani Agnieszko, czy Polacy znają się na sztuce? Czy tylko wycinek nie. społeczeństwa, mały? Nie, nie. Mogę z pełną świadomością powiedzieć, że nie. I to nie jest tutaj dwojakiego rodzaju. Po pierwsze, trzeba by zadać sobie pytanie, co to znaczy znać się na sztuce. I może tego nie roztrząsajmy, natomiast czy Polacy uczestniczą w ogóle w jakikolwiek sposób w życiu sztuk plastycznych? To jest może lepsze pytanie. I tu odpowiedź też brzmi nie. 3 lata temu SWPS i warszawska SP przeprowadziły badania wizualne, niewidzialne. Te badania są dostępne w internecie bez żadnych ograniczeń, każdy może je sprawdzić. No i tam jest dużo kategorii i warto w ogóle to poczytać, ale takie najważniejsze mówią o tym, że 53% Polaków nigdy w życiu nie było w żadnej galerii ani muzeum. Kolejne 25% Polaków w takiej instytucji było tylko i wyłącznie raz w życiu. Możemy się domyślać, że to wycieczka szkolna albo jakaś problematyczna wizyta rodziny z zagranicy, a tylko 1% Polaków aktywnie uczestniczy w życiu sztuk wizualnych, będąc w galeriach i muzeach więcej niż raz w roku. Więc odpowiedź brzmi nie, ale też coraz więcej osób chce ze sztuką mieć kontakt, styk, chce się więcej na jej temat dowiedzieć. No właśnie, kierować się gustem, czynnikami ekonomicznymi, jeśli nie znamy się na sztuce? Szczerze powiedziawszy, dobra i zła sztuka potrafi kosztować dokładnie tyle samo. Mm. W związku z czym te czynniki ekonomiczne nie mają znaczenia, a potworny kicz potrafi być bardzo drogi. Więc kierować się przede wszystkim gustem, pozwalać sobie na pomyłki, poświęcać temu czas, pamiętać, że nasza domowa kolekcja nie jest kolekcją Muzeum Narodowego, czyli że jeżeli coś do niej raz kupimy, to nie jest w tej kolekcji na wieczność. Możemy kiedyś sprzedać, że nasz gust będzie ewoluował, że każdy na początku może się pomylić, ale że też w związku z różnymi naszymi życiowymi doświadczeniami możemy mieć z czasem trochę inne preferencje. Dobra sztuka to jest jak przyjaciel. Jest taki obraz, który coś wnosi do naszego życia, jest jak osoba, która zawsze ma dla nas czas, żeby porozmawiać. No nieraz chcemy porozmawiać o rzeczach pozytywnych, raz bardziej negatywnych. Jesteśmy mniej przygnębieni, bardziej przygnębieni. W jednym momencie życia potrzebujemy doładowania energetycznego, w innej raczej atmosfery takiej kreującej relaks i przestrzeń spokoju. W związku z czym to też zależy od tego, jakie są nasze potrzeby. Ja kiedy rozmawiam o tym z osobami, które chcą nabyć sztukę, zawsze staram się uzyskać bardzo dokładną odpowiedź, po co panu pani obraz. Jeżeli się okaże, że odpowiemy prawidłowo na to pytanie, to dobierzemy taką sztukę, która faktycznie jest potrzebna. To znaczy należy sobie samemu najpierw prawidłowo odpowiedzieć na to pytanie, czy pani trzeba odpowiedzieć prawidłowo na to pytanie? Czy na przykład do domu potrzebuje jako ozdoby? No tylko, że to jest za mały imperatyw, żeby kupić dzieło sztuki. Ozdoba. Raczej warto jest w takiej sytuacji odbyć dobrą rozmowę z marszandem i zastanowić się, co to znaczy dla nas ozdoba, czy my chcemy budować prestiż, bo na przykład w tym domu prowadzimy też częściowo życie takie bardziej otwarte, nie wiem, na przykład zapraszamy osoby, które są z nami, współtworzą biznes. Czy bardziej chcemy tą przestrzeń naszą optycznie powiększyć? Czy potrzebujemy, żeby tą przestrzeń rozjaśnić? Czy być może właśnie cały dzień jesteśmy osobą, która wypisuje słupki w Excelu i potrzebujemy, żeby po przyjściu do domu nasze wnętrze doładowało nas energetycznie, żeby nam się chciało jeszcze buty do biegania założyć? A może przeciwnie, jesteśmy handlowcem, który cały dzień wisi na słuchawce i rozmawia z ludźmi i jesteśmy naprawdę zmęczeni, po powrocie do domu chcielibyśmy mieć taką przestrzeń relaksu. To jest jakby droga zastanowienia się, co tak naprawdę chcemy powiesić na ścianie, a oczywiście też warto się zastanowić potem, czy ten nasz wybór możemy skorelować z dobrą inwestycją. Pani Agnieszko, skąd czerpać wiedzę? Jak zacząć? Jak stać się kolekcjonerem? Na pewno dużo czytać. ale też no, trzeba wiedzieć, co czytać. Stąd też te prowadzone przeze mnie live w social mediach bardzo często są oparte o publikacje, dostępne publikacje książkowe, pisane przystępnym językiem, które wytrzymały próbę czasu i które jesteśmy w stanie bez problemu dostać czy na Allegro, czy w antykwariacie niezamglione. Po drugie, bywać. Teraz może to jest trudniejsze, ale jeżeli nie możemy bywać na nóżkach, to bywajmy kliknięciem. Większość największych zbiorów światowych, muzealnych udostępnia swoje kolekcje do zwiedzania online. Oglądajmy katalogi aukcyjne, żebyśmy, bo jeżeli chcemy kupić, to żebyśmy wiedzieli, co się sprzedaje. Pytajmy. Ja obserwuję sytuację, w której przychodzi ktoś do galerii i milczy. I mimo propozycji z naszej strony, żeby rozpocząć rozmowę, co się panu podoba, a co się nie podoba, z jakiego powodu pan przyszedł, odwiedził, chciał nabyć, ludzie milczą. A rozmowa jest tutaj podstawą do tego, żeby głębiej wejść w sztukę, żeby też opowiadać o swoich emocjach, żeby też konfrontować to doświadczenie z emocjami innych osób, bo sztuka to też jest fenomenalne hobby, które na przykład można współdzielić z rodziną, czy współdzielić z partnerem. No i chodzi o budowanie relacji, tak na koniec. To była Agnieszka Gniotek, historyk sztuki, właścicielka galerii. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. Line by line we drew it up, had our feeling, threw it up, broke the will and tore it up, I can't even say why. All my past is shoring up, beating on my door won't stop. Couldn't lie, so I made it up, and I can't even say why, I can't even say why. So I make it up, but I don't even know why, I don't even know. Yeah. promocja. 26 lutego 2017 roku sceną studia imienia Agnieszki Osieckiej zawładnęło ciężkie granie. Wystąpiła Lux Torpeda w nienagannej formie i z mocnym, jak zawsze, przekazem. Retransmisja tego koncertu na antenie Trójki w niedzielę tuż po godzinie 19. Mecenasem studia imienia Agnieszki Osieckiej jest KGHM Polska Miedź S.A. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ale nie czekajmy. Przedśpiew teraz. Mam bałagan i Lux Torpeda w Trójce. Ale przecież mamy saksofonowy piątek. Proszę Państwa, kolejna propozycja przed nami. To będzie Andrzej Zaucha. Przyjmujemy jeszcze przez pół godziny Państwa saksofonowe propozycje. 71335 to jest numer SMS-owy, ale także adres mailowy do dyspozycji: piotr.firan@polskieradio.pl. Cały twój Paryż, spoczówek i mój. C'est la vie, wymyślony. C'est la vie, ciebie obchodzi, przejmujesz się. C'est la vie, pociąg rozwozi te dni. Serawi wciąż spóźniony. Serawi cały twój Paryż, dwie drogi na krzyż. Na Eba Kościół widok z mostu. Na Eba Kościół i ten bruk, ideał niesnogo. Zostaniesz tu. Ile można tak żyć na palcach? Zostaniesz tu do złudzenia. Zostaniesz tu. W kaskadzie nocą też grają walca. Już na rogu kumple jak grzech. Odwrotu. Nie, nie, nie, wypijesz to wszystko do dna, także dziś, jak co dnia. Cały twój Paryż z pocztówek i mgły. Serawi wymyślony. Serawi cały twój Paryż, dwie drogi na krzyż. Najpa Kościół, widok z mostu. Najpa Kościół i ten bruk. Ideał nie tknął go. Andrzej Zaucha w Trójce, 27 minut pozostało do godziny 15. Pójdźmy dalej. Like a fly on.

kolejce pełnej liści. Koktajl pełen złotych myśli. Może nie mam, nie oddam, nie oddam, bo jedną piękną w głowie mam. Czarno-białe, biało-czarne, zdjęcia z mej pamięci nie zabierze. Biało-czarne, czarno-białe, zdjęcia z mej pamięci nie zabierze. Czarno-białe, biało-czarne, zdjęcia z mej pamięci nie zabierze. Biało-czarne, czarno-białe, zdjęcia z mej pamięci nie zabierze. Nie zabierze, nie zabierze nikt. Cios za ciosem, cios ukosa żebra. W tył głowy cios za ciosem, cios nie daje. Kwadrans pozostał do 15. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Coraz więcej słuchaczy rusza trasami zaproponowanymi przez trójkową przewodniczkę Grażynę Orłowską. Dostaliśmy m.in. kartkę od pana Roberta z Oleśnicy, który wędrował szlakami Kotliny Kłodzkiej i bardzo sobie chwalił ten turystyczny wypad. Dziś mamy kolejną propozycję. Dokąd ruszymy? Tym razem w Góry Opawskie. To najbardziej na południu leżąca część województwa opolskiego między Prudnikiem a Głuchołazami i są to najdalej na wschód wysunięte części Sudetów. To stosunkowo niewielkie pasmo górskie jest dobrze zagospodarowane pod względem turystycznym. Są tu liczne szlaki, ścieżki dydaktyczno-przyrodnicze, które pozwalają dotrzeć do najciekawszych miejsc. I tak niebieskim szlakiem możemy dojść do Gwarkowej Perci. To dawny kamieniołom łupków, takich bardzo cienkich, których używano do pokryć dachowych. Są tu skałki Karolinki i w dawnych wyrobiskach dwa urokliwe oczka wodne, żabie i morskie. A najlepiej na szczyt Biskupiej Kopy, która liczy sobie niespełna 900 metrów nad poziomem morza, dotrzeć można żółtym szlakiem, który zaczyna się w Jarnołtówku i łączy w zasadzie dwie letniskowe wsie położone w dolinie Złotego Potoku, Jarnołtówek i Pokrzywną. Spod domu wczasowego Ziemowit, gdzie jest parking, możemy dojść do kapliczki Matki Bożej, to około 45 minut i dalej po 30 minutach wędrówki dotrzemy do schroniska Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, a stamtąd 20 minut dotrzemy na szczyt Biskupiej Kopy. Stojąca po czeskiej stronie wieża widokowa na szczycie wzniesienia została wybudowana w końcu XIX wieku z okazji 50-lecia panowania cesarza Franciszka Józefa. Dlatego nad wejściem w medalionie zobaczymy jego wizerunek. I skąd wzięła się nazwa tego szczytu? No wiadomo, że od biskupa, a to już w XIII wieku książę Bolesław Wysoki podarował Góry Opawskie swojemu synowi Jarosławowi, który był biskupem wrocławskim. Potem było księstwo nyskie i właśnie te tereny należały do biskupów wrocławskich przez wiele wieków. A z wieży widokowej możemy podziwiać rozległe panoramy po polskiej i po czeskiej stronie. Tam najwyższy szczyt w Jesiennikach. Dziś

dużą żółtą taksówką w dal odjechał mój miś. Wszystko poszło w siną dal, to co miałeś dawno trafił szlak. Asfalt na raja, beton już pokrył świat. Wszystko poszło w siną dal, to co miałeś dawno trafił szlak. Asfalt na raja, beton już pokrył świat. Asfalt na raja, beton już pokrył świat. Czas biegnie nieubłaganie. Agnieszka Łukasiewicz, Monika Rutke, Piotr Firan, dziękujemy za 4 godziny i dziękuję za Państwa saksofonowo-weekendowe propozycje. No i do usłyszenia. Well, sometimes I see an end disguised as a beginning, and sometimes I feel the force of the blow. And every day I take my toe and I dip it in the water. Every day it almost freezes me whole. It looks like I'm off the team, a survivor on the screen. Like I've got nothing left with nothing to show. And there's no reason to pretend your middle name's forgiven. I can see you've got a party to throw. Said you're gonna have to take it out of my nose. Cause every word just makes me choke, makes me sorry that I spoke. That's what I get for talking back, I suppose. I've been queuing up for this, now my name's not on the list. And I'm too to call to get to the show. Well, I don't mean to rush you on, I was stood here all along. And I've been waiting for a lifetime or so. Zapraszamy